هي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبه قال حدثني الحكم بن موسى ابو صالح قال حدثنا شعيب بن اسحاق قال اخبرنا عبد الله النافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تا اوتي بيهودين ويهوديتين را ورسته شورته يهودي شړه او يهودي زنانا قد زنايا او دوالو بدکاری کړي وا فطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نو تله رسول الله صلی الله علیه وسلم حتا جاء يهود راغلو يهود تا فقال ما تجدون في التوراة سممي تاسو په تورات شریف کې علامت زنا په هغه چا چې بدکاریو کا قالو دیو نو سویدو وجوههما مخونه ورته تورو مخ داسې ممو ونحملهما ورا په عامو نسخو کې دغه شان دی ونحملهما په بعد کې دی نجملهما په جیم سره ا په بعد کې دی نحممهما دواړه میمونه دي او دواړه متقارب دي داول معنا دا نحملهما سورو بدوي او د دوی معنا نو جملهما اے پوخ به سوارو او معنا د دې درم دادا چې نو حممهما مخونه به پس کرو تورو وې دا درې موجه لګه دا سې درست ذکر نه ده چې نو سوید وجوههما کې خود مخت تورولو ذکر راغې نو ورپسې بیا څنګه وای وانو خالف بین وجوههما او مونږ مخالفت را ولو پمند مخونو د دوی کې یعنی الټه به پس ورلای سور کو اولتا بدئی پسور لیبان سوارکو ویتوافو بهما او گرزول بشی دی دوارا یعنی پا خلقی بکی بدا سی گرزول شی دادئی پا تورات شریف دروغ جوڑ کل آن اعلان کی تورات کی داس خبر نوا خدای دا درو جوړ کل او د تورات د اصل خبر نه مخواړو نو د اصل خبر د تورات نه مخواړو نو وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا اے یو بلتب ددوار و شاگانی کو يُقَالِبُ بَيْنَ أَقْفِيَتِهِمَا وَيُطْوَافُ بِهِمَا اُبَ گَرْزُولِ شِدَا دوار اپا بازارنو لارو کسوکی قال اللہ حبیب ورتوی فَأَتُوا بِالتَّوْرَاتِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ رَوْلَي تَوْرَات كَتَاسُ رِشْتِنِيَ فَجَاوْ بِعَدَيْ رَعْلُوا فَقَرَعُوا هَا وِلُسْتُو حَتَّى اِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجَمْ چِكَلَ دَي تِرِ دِلْ پَایَات دَرَجَمْ دَا اللَّهَ حَبِيب خُمِّيُو پَ كِتَاب كِسَنَ شُلُسْتِ کی خود زوان غیقرو چی اغتو رات لسو یده لاس على آیت الرجم پایات درجم وقرأ ما بین یدیها وما وراءها او ویلستو هاغ چوپم مخید دی او هاغ چو رستو دی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تو ویلیو دی دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرو وی مرو فلیرفع یدہو ورته حکم کجل اس پورته کی فرفا الا سے پورته کو فیدا تحتها ایت الرجم داغی دلان دی آیات درجم او دې د الله د پیغمبر نه ګوره مخامخ تی پټولو فامر بهما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرجما دا اللہ حبیب حکم کو نو دوار رجم کڑے شل دوار رجم کڑے شل وای عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ما کنتو فی من امز پاچا کے رجم ہما چی دی پکانو اشتیو فلقد رئیتو ہو بیشک قتل اما دا سڑے چی دا خزاو سڑے پر رجم کی دلنو دا سڑے میں قتل او یقیها من الحجارت بچ ساتل دا زنان دا کانو نبی نفسی پخپل دان سرا اید کانو نی غساتل او گزارو نی پخپل خوڑل تردی چیغ پویستو مرشو نور پسی خزم پرجم کمرشو دی حدیث باندې شوافی او حنابلو دلیل نیولې ده توجه مدا چې پرجم کې اسلام شرط نه دی ګور دا خو مسلمانان نو ها دوال کافر دی يهودي نو یې کا اهل ذمه او بدکاریو کد احسان نفس اې اسلام په ملک اهل ذمه اوسيږي او غی د احسان نفس جناو کا نو دی بدا سے رجم کولی شی لکا مسلمان چی بدکاریو کی او شادی شد دی او غی رجم کولی شی داد حنا بلو د شوافع دلیل لے امام ابو حنیف رحم اللہ و اسلام شرط دے پہ احسان کی کافر محسن نشی کے دے نو کافر ک بدکاریو ک دے بر جم کول نشی دارنگ یو ذمیہ دا امام مالک رحم الله د دوی سره موافقت کړي او دا ګوره ک ذمی سره مسلمان سو کو نکاح کا نو ذمیہ مسلمان محسن کول نشی دی په محسن نگرزی چې دې غنیا غ احسان والا شروط دی په پورا شی دا اختلافی مسله و دی دی کی وبه قال حدثني زهير بن حرب قال امرنا اسماعيل يعني ابن علي عن ايوب ها وبه قال حدثني ابو الطاهر قال امرنا عبد الله بن وهب قال امر رجال من اهل العلم من مالك اننا فنخبر من ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا يهوديين رجم کړیو په بدکارای کې غدو يهوديان رجلن و امراتن زنايا هغه سره او زنانه چې بدکاری کړو وفات تیر يهودو راغلي يهود رسول الله صلی الله علیه وسلم تره وصل دادواړه وساقو الحديث بنهوه وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبان نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاءوا یهود راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تبر رجل منهم په یو سړی سره د دوینا او په خځې سره کد زنایا چې بد کار کړی و ساق الحدیث بنه حدیث عبد الله النافع وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ابو بكر بن ابي شيبه قال ما نبي معاويه قال يحيى اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم يهودين تیر کړه شو په نبی دے اسلام یو يهودي محممن امخ ور تپسکارو تور کړو اے پسکرو ور تمخ تور کړه او د الله د حبیب سره په خوا کې تیر شو د الله حبیب ولی دعا غا چې مخ ور ته تور کړه نبی علیہ السلام کتو او مجلودن دے پا دروبان موالو فقال هاکذا تجدون حد الزانی فی کتابکم ویدارنگی ممیتاسو آغا سزاد بدکار پا کتاب ستاسو کی دې درو شوړو کول ګوره د پیغمبر باندې درو غوې دادا سي مکار قوم دې قالو نام دې وي او فدا رجلن روي غوت يو سره دې د علماونه فقال انشودك بالله الذي قسم در لذر قوم الله غزا تنزل التورات على موسى عليه السلام چرالي ګلې د تورات په موسى صلى الله عليه وسلم باندې هاكذا تجدون حد الزاني في كتابكم دارنگی ممی تاسو عد زانی پا کتاب ستاسو کی قال لاغوینا ولو لانکا نشتنی کچریتا ما تا قسم نوی را کڑے بیادا پا دیل مخبر کا ماما خبر نوی در کڑے نجدوه الرجماوی مرجممو ولیکن کثور فی اشرافنا زمون پا غٹو مالدار و شریف و خلقو کی بدکاری لے رشوی فکننانو یومنگ ادا خزن شریفا کله چې رونی سو مالدار او شریف سره ترکنا او پریګیدو وایدا خزن زحیفا اکل چې کمزور رونی سو قمنا علیه الحد نپاغ حد جاری کو قلنا تعالو نو موږ راشی فلنجتمع راجم بشو پیودا سیشی نقیمه علی الشریف والوضیع چې هغه مون قائم او په شریف او په کمزوري فجعلنا التحميما نموږ درجم په ځای مختور ولو غرزول والجلد مكان الرجم او دوري وال په ځای درجم حکم خداوندی مو بدل کو فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اول من احيا امرك اذا ماتوا دا ول دا غچانه الله ستا حکم به جون دې کوم چې کله دې مړ کړي فامر به فرج ما حکم یو کو د بارک نو پرجم کړي شوان صلی الله عز وجل الله عز وجل یا ترونی او یا رسول لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر تردي پر الى قولين تيتم هذا فخذوه ويقدر كريش ودا في سلن ويني سيقول واي ويوتو محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يهود اخبلو كسان توي لار سي محمد صلى الله عليه وسلم تا فين امركم بالتحميم كهكم در لو قد مخبت ورولو والجلد يود درو پوال فخزون ويني سيعملو كي وين افتاكم بالرجم فحزرو او کچر فتوی در کدر جم نو یری گئی فانزل الله تعالی ومن لم يحکم بما انزل الله فولائک هم الكافرون چاچی فی سلو نکا کی دیون سات لپا شلارا لیگن ندا کافرنی ومن لم يحکم بما انزل الله فولائک هم الظالمون ومن لم يحکم بما انزل الله فولائک هم الفاسقون فی الكفار کلها ادا ټول د دې کفار مبارکه الله رب العزت رونی گل یعنی دا آیاتونه ټول د کفار مبارکه رونی گل شل وبه قال حدثنا ابن نمير وابو سعيد الاشجعي قال حدثنا وكيع حدثنا مجاهد الاسلام هو الى قوله فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجما ولم يذكر ما بعده من نزول الايات غ ذكر لنكره وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجولا من اسلاما فرجم کرو دا اللہ حبیب حکم کرو دا غد رجم پیو سڑی دا اسلام کبینینا ابل یو سڑی دی یهودنو و امراتی ہی و امراتہو و امراتہو او دا غخزی دا رجم حکم کرو وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج بهذا الاسناد مشهور انه قال وامراه دو امراته فز وامراه ذکر کنے وبه قال حدثنا ابو كامل الجهدري قاد عبد الله قاد سنا سليمان الشيباني قال سالت عبد الله ابن ابي اوفا رضي الله عنهما قال وبه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ولم له قال حدثنا علي بن مسر النبي ساق الشيباني قال سالت عبد الله ابن ابي اوفا رضي الله عنهما هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الله حبيب رجم كلو قال نما قال قلت بعدما انزلت سورة النور قبل پس د دینه چې سورې نور نازل شوه د دینه مخکې قال لا ادري ودا فترات نشتا چې د سورې نور د نزول مخکې وک رستو ورباې صحابه باندې بعضی امور دا پټي او پټوي او کې اولوی عالم دا جواب ورکی چې لا ادري نو دا عیب نه دی بلکې دا د فخر دی او مخکې تیر شول او مسله دا سدا چې دا ټول رجم دا د سورې نور د نزول نه پسو وبه قال حدثني عيسى بن حماد المصري قال عبرنا ليسن سيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا ظنت امت احدكم كلت بدكاريو كي وينزد يود استاسو فتبين زناها او د دې دا بدکاری سرګند شي د دې دا بدکاری سرګند شوا څنګه سرګند شوا اے یا پی گواهان مقرر شول گواهان مقرر شول د امام روان دي اباد وی جید دي چې سید دین حد پخپلو ممالک قائم کی اے پوہ شدا سید فلیو جلدھا الحد ندادی پا دروئی پا حسر ولا یسرنب علیا او دیمان دی ملامتیانوئی زکب دغی سزاوا وغورت ملاو شوا ثم انزانت بے کبت کاریو کفلیو جلدھا الحد دادی پا حد وئی او پنزوز دریئی وئی ولا يسرب عليها وديبان ملامت یادین وي ثم انزلت الثالثه کپدریم زریم بدکاریو کفتبین زنا او بدکاری اخکار اشوا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ خَرْسَ دِيكِ اگر کپه یو رسی د ویختو ځان دې اخلاص کی ځان دې اخلاص کی ادی کی ګور فال یجلدها الحد ایمه سلاسو په دې دلیل نیولې چې مالک دا په خپل غوین ز غلام حد جاری کول شي دا امام شافعی امام احمد رحم الله او د بای صحابه مسلک دی امام سیبوی مولا حدود نشی قائم مولے اقامت دو حدود و بادشاہ لنے دامد بادشاہ کاروی بادشاہ و حدود قائم وی و بیہی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و اسحاق بن ابراہیم جمیعاً عن ابن عوینا قال وحدثنا عبد بن حمید قال آبنا محمد بن بکر البرسانی قال حدثنا شام بن حسان کلاو مان ایوب بن موسیٰ قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو شام ابن عبد اللہ ابن عمر قال وحدثنا حارون بن سعید نیلی قال حدثنا ابن عابد قال حدثنا شام بن زید قال وحدثنا حناد بن سری و ابو کرم و اسحاق بن ابراہیم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن اسحاق كل هؤلاء سيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ابن اسحاق قال في حديثي عن سعيد النبي ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الامه فبارد درود وينكي دادن الثلاثن شکل دادری کرتا بدکاریو کی نو دی کرا گلی سم ملی بیحا فر رابعا حالتا خوی درین کی ویلیو کنا عدلتا سلورم کی دی وی خرس کی زان دیت اخلاص کی زان دیت اخلاص کی سلورم کی ویلی دی چې ځان دې تیسه کې خلاص دي کی دي و به قال حدثنا و به قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة الكنبي قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرات على مالك بن شهاب بن عبد الله بن عبد الله نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئلان الاما تپوس کړي شو په وارد ویندې کې دادن اتولم تحسن دا بدکاریو کې دا محسن نوی شادی شدن اقار انزانت فجری دوها که بدکاریو کنو پا دنویو آئی ثم انزانت فجری دوها بیکو کنو بیو آئی ثم انزانت فجری دوها که بیو کنو بیو آئی ثم بیعوها ولو بیز وفیر بی خرس که اگر کپیو رسائی وی دو اختو قال ابن شاولادی بعد الثالی عوی الرابعہ پتنی شه جدویم زن درم نا پسویو کسلو رمنا او امام وکال کا نبی فیاتی قال ابن شعاب وزوفیر الحبن زوفیر دار سیتا وی زوفیر ستا وی ویدار سیت وی وبه قال حدثنا ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني ابن شهاب بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي هريره رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن لمته بمثل حديثهما ولم يذكر قول ابن شهاب والزفير والهبل لان ذكر كنه وبه قال حدثنا عمرو الناكر قال حدثنا يعقوب بن سعد قال سعد حدثنا ابي بن صالح ها وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق قال ابن مامر كنامان الزهري عن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حديث مالك والشك في حديثهما جميعا او شک په حدیث دي دوار ټولو کې فی بیا فی الثالثه والرابعه چې آیا سلورم زل دي د خرصول ویلی اک پدریم زنی ویلی ور روایت دوارو کې راغلی او دواړه روایت صحیح دی یو کې وې دریم ځل نه پس وې خر صدی کې بلکې وې سلورم ځل نه پس وې اختلاف دا دی چې دا به د سلورم نه پس په درو وې د خرصول نه مخ کې یا که بغیر د درو نه دی خرڅ کې راجح دا اول قول لے چی اول دی پا دروی بیا دی خرس کی اول دی پا دروی بیا دی خرس کی و بیهی قال حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا سلیمان ابو داود قال حدثنا زائدتون السدی عن سعد بن عبیدتا عن ابي عبد الرحمن قال خطب علي كرم الله وجهه علي رضي الله عنه خطبه ونوا فقال يا ايها الناس خلقوا اقيموا على ارقائكم الحد قائم كيف اخبروا ينزو غلامان حد من احسن منهم ومن لم يحسن كسوك محسن ده وكغير محسن ده فإن عمتن يوويند در رسول الله صلى الله عليه وسلم بدكاري کرنے وا فامرني ان اجلدها ما ته حکم کچھ په دوری وا فاذا هي حديث واحد بنفاس ناس اپي غنوي نوي زمانه ود نفاس سرا او نفاس کی زنانه بیمار ائی فخشيت زيرهم ان انا اجلدتها كذي په درو وا نو قتل بكم نظام نبی علیہ السلام تا ذکر کا فقال احسن تخدیوکل لگولا صبروک جدا بیماری ختمشی و بی قرآت دسنا اسحاق ابن ابراہیم قرآبنا ایہ ابن آدم قرآت دسنا اسرائیل انی سدی بیہاد الاسنات ولم یذکر من احسوانا منهم ومن لم یحسن و داد فی الحدیث اترکها حتی تماثلا و ایپریک دادا پریگ دا دی لرا او حد پلا مقائم و حد پلا مقائم و حتا تماثلا اصل کدا تا تماثل رے ایچی سعیشی او داد نفاس نروغشی سعیشی او داد نفاس نروغشی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين الہ العالمین زمونږ خاتمه په ایمان الله مونږ ته زمو والدین او استادان او مرو ژوندو ته واړو لې ګناهونه معاف سمرا بیماران دی الله شفای کامل عاجل ورته ورنسی الله زمونږ زمونږ اولاد د مسلمانانو او د ټولو دینی دنیوي حاجتونه الله تر سره الله ټول پریشانای ختم کړي د رزق حلال دروازې کلاو کړي الله دې مدرسې ته تعمیر د فار د غیب او اسباب جوړ الله مونږ د خپل قهر غضب عذابونو مصیبتونو نو ساتي مونږ سره زمونږ د اعمال او اخلاق او معاملات مکه د خپل رحم او د کرم معاملات